の伏せなり高いネスカ強火ブロケタリーリスカハマテコスゼラダドテンロミバニエフィナシェハンデレアレナウデスティノペトララミニストアレナホルツェクベテバイツィトゥセンビシャシー transition エネルギティコアレナエタペトロリオアバッテアラッツェノシキバテキネスバイツウェナシキベッデスティナツェコイガスキンジェタハウデラッテアビジネスアズユジュオルゲラツェンダコプビレラエセレサルダツェコセノラコアドテンアルダッテアイペセセンソステネキノンギカラトカデラプラスティコセスタリデルアントロポセノアレンゲコンティネンテオショアコシャセディトゥエライチャショコサボハクサボカブレイステンガビルツィツェマナタゲスウハエキンサイレンベギエタンベティコマタボハカピタリスモスウンシトゥバコイサネコロタアウンサレンガウェルディコプツァレパレコカピタリスモスウンシトゥバコイサネコロタアウンサレンガウェルディコプツァレパレコEsta uraniorik Nizehen bakkan kolono Lengaia dute ujirik Kozema jebazizeo Anlo berzon okongo Konsumoaren oinahian lapurketa dago sustraiturik Zentraltzak kituaren paretan pizza dura Taz apartatuta nogen adardura Nork dududa Zer nahiago duke jedura Alamin biziaren nahidura Ez aipaneri eskorpiola bakteriz mutatzean uke gura Miloika urteetan ondakinan uina ezin galdua Ingeniera maizuenek bolardatu dute txapela Goldatuta bertan gorde kakaien zadut galdera Zeinek hartuko du bere baratzean Mox upela ze futituak Bariatzea etorkizunak pairatuko ala konponduko duelaiek sortutako arazoa Elizeo azpian kokatzen baginu erantzunkizuna eta ez zilo baten sakonean burgo auzoan Elikatzen dira etengabeko progresoaren ilusioz kaskopean honek zer du ertontzenaren buru ea elkartasunaren milagroz galditzen dugun behingoz pareta izaite alburu hau gure desira eta buru kapitalismo zuntzitu bako izan ekolota Mon père a souhaité préparer sa succession par une transmission directe à ses petits-enfants. Cette transmission a eu lieu par le biais d'une entreprise française soumise à la fiscalité française. Non est possible. Où est-ce que tu as mort un seul pilat? Stadio Peyangor de Gorbu Pilat. Eta ospagolak mailan Basakeri honek mundiala du maila Golfetan Horru patatai Eman lur Kapitala eotzeko eierak behar baitu Ur Lurra lujunduta Kituta isuri zuenari bere izerdia Salduko liokete bost eurotan Basoaren erdia Kontxabanban Zapartatu zen uraren guda Ta zentzolinen berou Da berri zen goiena zen nuda FNZ-a kalan ez lek Mugitzen burtsaren zurdak Eko terrorista zein den ork Nork du oino duda Ta horren dikaipatu gabean bat Unkaino kliniko Baio jenera gile lirainak ziko Senideko baserriko Bidoien ingurua jozatzen dela ikan zuriko Ta horra zen den mentenari kitzabria simiko Kapitalismo zuntzitu bako izaneko lota Hauntzaren gau erdiko putzare pareko Kapitalismo zuntzitu bako izaneko lota Hauntzaren gau erdiko putzare pareko Tanzin ondi ondartza, momentu handartza, zorion dantza Partekatu dugun unegozoa, itxas lamine isoa Hauznajean gailatza, desesperantzari erasoa Izaiteko gogoa, bai dugu osoa C'est que mes enfants aient des retraites et je prends les mesures pour ce faire. Et je préfère notre je préfère à ce personnel travailler. Mais ils n'iront pas jusqu'à là, madame. Ils seront malades ou morts.